brûler au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara. Με πήραν αυτός ο άνθρωπος από την Ελλάδα όπου βρίσκεται και μου είπε, δεν μου έδειξε ο Θεός για το εμβόλιο αν πρέπει να το πάρετε ή όχι, αλλά μου έδειξε για αυτόν τον ιόν, τον κορονοϊόν. Είναι ο σύντροφος Μόρφου, ο Μητροπολίτης από την Κύπρο, ο οποίος χτυπάει μια φορά τη βδομάδα. Επικοινωνιακότατος, πάντα έχει να πει κάτι πολύ σημαντικό, σατυρικός καλλιτέχνης, όχι δεν έχουμε εμείς τέτοιους εδώ, απλά δεν τολμάνε οι δικοί μας, ενώ κάτω στην Κύπρο έχουν λαλήσει και λένε αυτά. Λοιπόν, τον πήρε ένας γνωστός του από την Ελλάδα, να συνδεθούμε με αυτό που είπε, και του είπε τα καλά τα νέα. Ο γνωστός του από την Ελλάδα τα είπε στο Μητροπολίτη και ο Μητροπολίτης όλους εμάς. Μου είπε δύο λέξεις με πολλή ελπίδα μέσα. Αυτός ο κορονοϊός, προσέξτε τις δύο λέξεις, σύντομα και απότομα θα σβήσει. Σύντομα και απότομα θα σβήσει. Ρένα μου, σωθήκαμε! Σωθήκαμε γενικώς, όχι μόνο η Ρένα. Όλοι μαζί σωθήκαμε γιατί σβήνει ο ιός. Το λέει ο Μητροπολίτης, δεν το έχει πει κάποιος τυχαίος. Ένας γνωστός του εδώ από την Ελλάδα τον πήρε τηλέφωνο. Μπορεί να έχει άκρη στο Υπουργείο, όπως έχουν όλοι οι γνωστοί μας που μας λένε τέτοια. Γνωρίζουν τη γραμματέα του Κικίλια. Είναι ξαδέρφοι στο Υπουργείο Υγείας. Δεν την διευκρίνησε ο Μητροπολίτης και καλά έκανε. Και θα συνεχίσουμε, θα ακούσουμε τώρα με ποιον ακριβώς τρόπο σβήνει ο ιός. Αυτός ο κορονοϊός, προσέξτε τις δύο λέξεις. Σύντομα και απότομα θα σβήσει. Σύντομα και απότομα ο Χριστός θα τον σβήσει. Έτσι μου είπε. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Marina plongée nu dans un lac du Connemara. Το επαναλαμβάνω. Σύντομα και απότομα ο Χριστός θα τον σβήσει. Ακούετε? Jean Kelly s'est dit, je suis catholique, Marine aussi, l'église en granit de l'Imérique, Marine a dit oui. Ακούετε? Ακούμε. Ό,τι ακούμε, ακούμε είναι η αλήθεια, αν και επηρεάζει και τα αυτιά. Αλλά ακούμε. Έτσι λοιπόν, τον σβήνει σύντομα και απότομα ο Χριστός τον ιό, το λέει ο Μητροπολίτης του, το πένασε εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι τυχαία. Δεν είναι αλλιώς η πληροφόρηση. Και αν το ξέραν αυτό, αν το ξέραν οι δύο υπουργοί που ανακοίνωσαν λίγο πριν τα μέτρα, ο Πέτσας και ο Γεωργιάδης, ίσως είχαν ανακοινώσει άλλα μέτρα. Κακώς θα ανακοίνωσαν, αφού σβήνει ο ιός σύντομα και απότομα. Αυτά λοιπόν από τον Μητροπολίτη Μόρφου στην Κύπρο. Είπαμε να ξεκινήσουμε με τα αισιόδοξα. Α, έχουμε και άλλα αισιόδοξα. Αυτοκριτική του Άδωνη Γεωργιάδη. Η εγκληματική στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού έχει σαν αποτέλεσμα η ελληνική κοινωνία να είναι ουσιαστικά ανοχήρωτη παρά το γεγονός ότι η έλευση του δευτέρου κύματος της πανδημίας ήταν δεδομένη. Αλλά να μην αμφισβητεί κανείς ότι η Ευρώπη έχει την αφασιστικότητα, εφόσον η Τουρκία συνεχίσει σε τέτοιες πολιτικές ενέργειες, να προχωρήσει στη λήψη μέτρων. Και τα μέτρα αυτά θα είναι πόδινα, δεν θα είναι συμβολικά. Πολύ καλό! Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Και τα μέτρα αυτά θα είναι πόδινα, δεν θα είναι συμβολικά. Εδώ είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, δεν είναι από τη χθεσινή συνεδρίαση στις Βρυξέλλες, είναι από το νομίζω το Σεπτέμβριο. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι η Τουρκία μέσα στο καλοκαίρι είχε βγάλει τα πλοία, έλεγε το Orange Race, ανεβοκατέβαινε, το παίρνει και ο αέρας κάποια στιγμή, έλεγε και έκανε διάφορα, απειλούσε κανονικά και την Ελλάδα και την Κύπρο, δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εμείς έχουμε μπει από το 70. 84 μάλλον έχουν δρομολογηθεί από το 74 και πριν και το 80 μπήκαμε στην ΕΟΚ τότε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά, για να έχουμε σταθερότητα και να έχουμε ένα αντίπαλο δέος απέναντι στην επεκτατική πολιτική της Τουρκίας. Έτσι λοιπόν συνεδρίασε πρώτα τον Αύγουστο η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπαν θα τα δούμε το Σεπτέμβριο. Συνεδρίασαν το Σεπτέμβριο, επόμενη δήλωση του Κυριάκου, και είπαν θα τα δούμε και θα πέσουν κυρώσεις χοντρές το Δεκέμβριο. Και συνεδρίασε και χθες και τι είπε η Ευρώπη, κυρώσεις το Μάρτιο. Αλλά όχι στην Τουρκία, στα πρόσωπα. Τον καπετάνιο δηλαδή του όρου της ΡΕΙΣ και όλα αυτά τον Μάρτιο. Τον Μάρτιο. Ενώ απειλεί κανονικά και ενώ απειλεί κανονικά η Τουρκία. Γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων όλους τους διεθνείς κανόνες και κανονισμούς και την εξοπλίζουν η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία και άλλες χώρες. Τι θα πει την εξοπλίζουνε, για να απειλεί εμάς εδώ και σε μια απευκθέα περίπτωση που συμβεί πόλεμος, οι σφαίρες, οι γερμανικές, οι ιταλικές, οι ισπανικές, να σκοτώσουν τα Ελληνόπουλα. Επειδή ακριβώς είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, γιατί είναι και ο γραμματέας του ΝΑΤΟ που υπερασπίζεται όσο τίποτε άλλο την Τουρκία, και υπήρχε ένα μουχλιασμένο σύνθημα παλιό που έλεγε «Οκ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο», το οποίο από χτες, τι από χτες, εδώ και κανένα εξάμηνο έχει γίνει πολύ πολύ επίκαιρο και πολύ φρέσκο, ενώ κάποτε κάποιοι το λέγανε μουχλιασμένο. Τι είπε χτες ο κύριος Πέτσας στο ραδιόφωνο του Αλφα το πρωί, πριν ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί το βράδυ, ότι δεν θα πάρει τίποτα δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πάρει μια αναβολή για το Μάρτι. Για το Μάρτι. Έλεγε λοιπόν ο κύριος Πέτσας χθες. Σήμερα τι περιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από αυτή τη σύνοδο? Μπορούμε να περιμένουμε κάτι? Πόσο ψηλά ή χαμηλά είναι ο πύχης για μας δηλαδή? Αφού θέλετε αυτό το ερώτημα, ότι θα πάρουμε, αν θα πάρουμε κάτι, δεν πρόκειται να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από εκεί αν δεν πάρει κάτι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν πρόκειται να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από εκεί αν δεν πάρει κάτι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Να υποθέσουμε ότι δεν έχει έρθει πίσω ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί δεν πήρε. Όχι, έχει έρθει επειδή πήρε ακριβώς αυτό που πήρε. Αυτό που ξέρουμε όλοι και δεν μπορούμε εδώ να το αναφέρουμε. Αυτά τα είπε χτες ο κύριος Πέτσας με τη σιγουριά ότι πάει ο ηγέτης και θα τους καταφέρει όλη την Ευρώπη και δεν είναι δυνατόν. Οι κυρώσεις που μας λένε και μας παραμυθιάζουν από τον Αύγουστο ότι θα θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποια στιγμή θα μπουν. Και περίμενα χθες βράδυ να μπουν οι κυρώσεις, δεν μπήκανε τελικά. Το Μάρτιο. Και αν και ποιος ζει και ποιος πεθαίνει μέχρι το Μάρτιο. Παλιότερα, εκεί κατά του Σεπτέμβρη, είχε δηλώσει πάλι ο κύριος Πέτσας. Είναι ξεκάθαρο ότι ένα δίλημα αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η τουρκική ηγεσία. Η αποκλιμάκωση ή κυρώσεις. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η ελληνική κυβέρνηση προσδοκά και μάλλον εκτιμά ότι αυτές οι κυρώσεις θα είναι ουσιαστικές. Είναι βέβαιο ότι οι κυρώσεις θα δαγκώνουν. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι βέβαιο ότι οι κυρώσεις θα δαγκώνουν. On sait tout le prix du silence. Είναι βέβαιο ότι οι κυρώσεις θα δαγκώνουν. Και σχεδιάζουμε πολλά ακόμα. Έχουν όνομα οι δράσεις και οι πολιτικές που σας ανέφερα. Καταστολής, αυταρχισμού, αδικίας. Έτσι κερδίζει η αστυνομία. Έτσι προστατεύεται η δημοκρατία. Πολύ ευχάριστο αυτό. Έχουμε και το Χρυσοχοΐδη να λέει και να μας μιλάει για τη νέα αστυνομία. Λες και δεν την ξέρουμε, δεν την έχουμε ζήσει, δεν την βλέπουμε. Να λέει ότι είναι η καλύτερη αστυνομία της Ευρώπης, δεν λέει του κόσμου ακόμα. Σιγά σιγά θα έρθει και αυτό. Ο κύριος Πέτσας λοιπόν το Σεπτέμβριο μας είπε ότι οι κυρώσεις που θα βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δαγκώνουν. Θα δαγκώνουν, έτσι το περιέγραψε. Δεν έχει έρθει καμία κύρωση, ούτε πρόκειται να έρθει. Σας το υπογράφω και το Μάρτιο και τον Απρίλιο και τον Ιούνιο. Τα συμφέροντα είναι τέτοια που μας έχουν κανονικά γραμμένους. Το σοου γίνεται εδώ για τους ιθαγενείς. Κακοπαιγμένο σοου, δεν ξέρουν ούτε να το παίξουν σωστά οι κυβερνητικοί. Αλλά δεν έχουμε και καμία απέτηση ούτε καν στα σοου από τους συγκεκριμένους. Να μείνουμε λίγο στο Χρυσοχοΐδη που είναι πιο καθαρά τα πράγματα και τα λέει σταράτα. Δύο ψύχρεμα λόγια. Πολύ ξεκάθαρα. Κάθε δεύτερη μέρα έχουμε όργιο αυταρχισμού, αστυνομικό κράτος, ακροδεξιά πολιτική και εν γέννη καταστολή. Μπράβο! Κάθε εβδομάδα το Σύνταγμα κουρελιάζεται, τα θεμελιώδη δικαιώματα τσαλαπατώνται. Μπράβο! Καθαρά και εξάστερα. Νομίζω δεν διαφωνεί κανείς σε αυτά. Τα λέει άλλωστε ο υπουργός των αρίστων της Νέας Δημοκρατίας κυβέρνησης. Έπεσε πρόστιμο, πέφτουν γενικώς πρόστιμα σε άσχετους ανθρώπους. Ένας εθελοντής αιμοδότης, ο Απόστολος Δημακόπουλος, πήγε στο Νίκαιας προχθές, πότε ήταν, να δώσει αίμα. Και αμέσως μετά μπήκε στο μέσο μεταφοράς, στο τρόλεϊ, για να πάει προς την κατοικία του. Ακούστε τι ακριβώς συνέβη. Εγώ ξεκίνησα την Τετάρτη από το σπίτι μου για το κρατικό Νίκαιας, για να βοηθήσω κι εγώ όπως μπορώ. Στην επιστροφή μου, και αφού είχε τελειώσει η αιμοδοσία, δημιουργίες της Δίας και της Δράσης σταμάτησαν το τρόλεϊ. Μας ανάγκασαν να κατέβουμε όλοι κάτω, να διαπιστώσουν αν φοράμε τις μάσκες, αν έχουμε ταυτότητες και αν έχουμε και την απαραίτητη βεβαίωση μετακίνησης. Αφού τους έδειξα την ταυτότητα, το σχετικό SMS και τον επίδεσμο που ήταν το σημείο της φλεβοκέντησης, τους ζήτησα να με αφήσουν να γυρίσω στο σπίτι μου. Καταλαβαίνετε ότι ένας αιμοδότης, αφού δώσει το αίμα, πρέπει να γυρίσει σπίτι του, να ξεκουραστεί. Ωραίος. Στη συνέχεια όμως τους εξόργησε ένα μήνυμα που είχα στη μάσκα μου, που αναγράφεται και τα καλυμμένα στόματα βγάζουν φωνή. Άρχισαν το σωματικό έλεγχο, ψάξανε τη τζάντα μου σπιθαμή προς σπιθαμή, χωρίς να τηρούν κανένα μέτρο υγειονομικής προστασίας. Και να σας πω τώρα ένα γλαφυρό παράδειγμα. Χωρίς γάντια βάλανε τα χέρια τους ακόμα και στον καπνό από τα τσιγάρα μου. Και όταν διαμαρτυρόμουν, προφανώς δεν πήρα καμία απάντηση. Τους είπατε ότι είσαστε αιμοδότης? Φυσικά. Και τι σας απάντησα? Μου απάντησαν ότι θα έπρεπε να έχω χαρτί που να επιβεβαιώνει από το νοσοκομείο ότι είμαι αιμοδότης. Πράγμα που όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε συμβεί ποτέ, δεν χρειαζόμουν ποτέ να πάρω κάποιο τέτοιο χαρτί. Μάλιστα άρχισαν και τις ειρωνίες και μου λέγανε ότι και εμείς δίνουμε αίμα και παίρνουμε πάντα χαρτί. Και το βασικό στην ειρωνία, θέλω να το αναφέρω αυτό, είναι στο ψάξιμο της τσάντας βρήκανε το ενοχοποιητικό στοιχείο, βρήκανε την εφημερίδα του Ριζοσπάστη. Και άρχισαν τις ειρωνίες και μου έλεγαν ότι στο νοσοκομείο δεν χρειάζεται να πηγαίνεις με τέτοια πράγματα. Και προφανώς στήθηκε το κατηγορητήριο, να το πω έτσι. Αφού μου έκοψαν το πρόστιμο, δεν με αφήσανε να φύγω, με αφήσανε μία ώρα να περιμένω όρθιο. Γιατί κάθε μέρα αυτά τα παιδιά είναι μέσα στους δρόμους. Κάθε μέρα είναι στις γειτονιές. Και τα χαίρεται ο κόσμος. Και τα χαίρεται ο κόσμος. Ο τελευταίος είναι ο Χρυσοχοΐδης, ο οποίος μιλάει για αυτά τα παιδιά που έκαναν τον έλεγχο στον συγκεκριμένο εθελοντή αιμοδότη και τον είχαν και όρθιο μετά και είδαν και τον ριζοσπάστη και αφινιαστήκανε και είδαν και τη μάσκα που φόραγε και γενικώς του κόψαν και το πρόστιμο γιατί ήταν μέσα στο τρόλεϊ και είχε πάει να δώσει αίμα ο άνθρωπος. Αυτή λοιπόν είναι η καλή αστυνομία που έχει περάσει τα ψυχομετρικά που λέει ο Χρυσοχοΐδης, είναι μια δημοκρατική αστυνομία και τα χειροκροτεί ο κόσμος, όπως έλεγε παλιότερα, και, τα χαίρεται ο κόσμος, όπως είπε προχτές στην Βουλή. Μια που είμαστε έτσι σε αριστερό τοπίο, όχι και πολύ, μη φανταστείτε, πάμε να ακούσουμε τον αριστερό ηγέτη. Μιλάνε για βίλα εκατομμυρίων. Κύριε Παπαδάκη, δεν πρόκειται για βίλα. Βίλα είναι το σπίτι του κύριου Μητσοτάκη στην Τίνο, που είναι μεσοτυχία με τον κύριο Χριστοφοράκο. Δεν ξέρω αν ασχολήθηκαν ποτέ τα μέσα ενημέρωσης με αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό όμορφο σπίτι σε μια πολύ ωραία περιοχή, το οποίο νοικιάζω, δεν έχω αγοράσει, και το οποίο γνωρίζετε ότι ανήκει σε μια περιοχή όπου είναι ως επιτοπλίστων παραθεριστικές κατοικίες. Δεν ενοικιάζονται κατοικίες μόνιμης κατοικίας σε αυτή την περιοχή. Σε όλη την Ελλάδα και σε αυτή την περιοχή παραθεριστικές κατοικίες ενοικιάζονται με τη σεζόν. Είμαι στην περιοχή εδώ και 6 χρόνια, από το 2015, από το 2015 έως το 2019, ενώ ήμουν και πρωθυπουργός, ενοικίαζα με τη σεζόν για 3 μήνες ένα μεγαλύτερο σπίτι 180 τετραγωνικών μέτρων. Έδινα 1.200 ευρώ το μήνα, 3.600 στο χρόνο. Τώρα δίνω 6.000 το χρόνο με μια συμφωνία που έκανα με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος το είχε για 10 χρόνια σε αγγελία και δεν μπόρεσε να βρει ούτε αγοραστή ούτε ενοικιαστή. Αυτά τα είπε σήμερα το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας στον Γιώργο Παπαδάκη στον Αντένα. Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του ιδιοκτήτη. Να έχεις απέναντί σου σε διαπραγμάτευση τον Αλέξη Τσίπρα, το δεινό, δεν είναι κανά. Γι' αυτό εξασφάλισε καλό ενίκιο, 500 ευρώ ακριβώς πάνω στη θάλασσα. Και γενικότερα άρχισε να κάνει συγκρίσεις. Μάλιστα χρησιμοποίησε και το σχήμα ότι του Βολτέρου το σπίτι δεν μιλάνε για σχοινή, το είπε κατά λέξη ο Αλέξης Τσίπρας. Επιχειρήματα, αντεπιχειρήματα, καθυστέρησα λίγο στο να βγάλουν απαντήσεις από την Κουμουνδούρου. Okay, όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Τα σπίτια και η Έλληνες πολιτική επίσης είναι ένα θέμα που μας απασχολεί τα τελευταία 50, μπορεί και παραπάνω χρόνια. Αλλά οι συγκρίσεις με τη Νέα Δημοκρατία, με τα σπίτια του Κυριάκου, που πολλά μέσα ενημέρωσης τότε είχαν ασχοληθεί, δεν ξέρω κατά πόσο ωφελούν και αν είναι λογικό σχήμα, με την έννοια ότι αν έχεις εσύ δίκιο, βγαίνεις με το δικό σου δίκιο και υπερασπίζεσαι το δίκιο σου. οι όποιες συγκρίσεις, σε όλα τα θέματα αυτό ισχύει, οι όποιες συγκρίσεις με τον άλλον που είναι απαξιωμένος εντελώς, δεν ξέρω πόσο αφορούν το δικό σου δίκαιο. Γενικώς ισχύει αυτό, γιατί οτιδήποτε συμβεί σε αυτόν τον τόπο, ή στον έναν ή στον άλλον, τον εκάστοτε έναν, τον εκάστοτε άλλον, πάντα βγαίνουν και λένε ναι, αλλά και οι άλλοι κοιτάξτε τι κάνανε, κλέψανε σε παλαιότερες εποχές. Εμείς κλέψαμε λιγότερα και άλλοι έχουν νεκρούς στην τάδε περίπτωση. Εμείς έχουμε λιγότερους νεκρούς. Αυτό δεν βγάζει πουθενά, είναι ένα σχήμα αμυντικό και κυρίως δεν αποδεικνύει και δεν αναδεικνύει το όποιο δίκιο, αν έχεις δίκιο. Γι' αυτό να ξαναγυρίσουμε λοιπόν στην Τουρκία που την έχουμε στριμώξει και εμείς και οι Ευρωπαίοι. Ο Κορσές, ο οποίος φορέθηκε στην Τουρκία, στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, φαίνεται ότι πέφτει πολύ στενός και κάνει ό,τι μπορεί με διάφορες ενέργειες προκειμένου να ξεφύγει από αυτόν. Ο Κορσές, ο οποίος φορέθηκε στην Τουρκία, στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, φαίνεται ότι πέφτει πολύ στενός. Αυτό πάλι για το Σεπτέμβριο. Ναι, και κορσέ τις είχαμε βάλει της Τουρκίας. Και εμείς και κυρίως η Ευρώπη. Πολύ στενός, δεν άντεχε ο Ερντογάν. Τα θυμόμαστε όλοι. Και ήταν οι κυρώσεις τέτοιες που θα δαγκώνανε. Τότε δεν μπήκανε. Θα μπαίνανε το Δεκέμβρη. Δεν μπήκανε. Θα μπουν όμως το Μάρτιο κάτι κυρώσεις. Το ξέρει, το καταλαβαίνει ο καθένας. Εδώ ο Πέτσας, τι να πει βέβαια και ο Πέτσας, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και πάμε στον Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργός Αναπτύξεως. Μας μιλάει. Χωρίς να λέει ανέκδοτο, μάλλον σοβαρολογεί και αυτό είναι καλύτερο από ανέκδοτο για την κυβέρνηση. Αλλά βλέπετε ότι και εμείς έχουμε πάρει υπόψη μας αυτές τις παραμέτρους, επειδή πράγματι θέλω να το ξεκαθαρίσω. Εμείς δεν είμαστε μια κυβέρνηση που είναι μόνο για τους μεγάλους, είμαστε μια κυβέρνηση που είμαστε και για τους μικρούς. Καλό. Εμείς δεν είμαστε μια κυβέρνηση που είναι μόνο για τους μεγάλους, είμαστε μια κυβέρνηση που είμαστε και για τους μικρούς. Σε ευχαριστώ Παναγία. Θα μας τρελάνετε εδώ μέσα. Θέλω να σας πω κύριε Σρόιτερ, ότι έχουμε κάνει το καλύτερο το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε. Αντζούγια, θα σου πάρω στις πληγές. Θέλω να σας πω κύριε Σρόιτερ, ότι έχουμε κάνει το καλύτερο το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτό νομίζω ισχύει για όλους τους τομείς. Πια. Για όλους τους τομείς. Είναι απάντηση για την πανδημία που τα έχουν πάει πολύ καλά, δεν το συζητάμε. Αλλά αν βάλουμε και τα εθνικά μέσα, ειδικά από χτες και τα ελληνοτουρκικά, αυτή η φράση ισχύει ότι έχουν κάνει το καλύτερο. Αυτό που βλέπουμε είναι το καλύτερο που θα μπορούσαν να κάνουν. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, κάθε μέρα, μία με δύο. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. Το mail του σταθμού είναι radio@parapolitica.gr. Στέλνετε μηνύματα, τα βλέπουμε αυτή την ώρα εδώ. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Τώρα live μας ακούτε εκεί μετά, έχω γραφημένους όποτε θέλετε. Στο YouTube είμαστε στο Official, στο Facebook είμαστε στο Ελληνοφρένια. Τι άλλο, το πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Έλα, Αποστολή, τι κάνεις. Έλα, καλά. Δεν μου λες, αγόρι μου. Γιατί δεν λέτε την αλήθεια για την ανθοδέσμη που επετέθηκε στον αστυνομικό και το χτύπησε. Τα είπαμε, αυτά τα είπαμε. Είναι περάσμενα πια. Ναι, αλλά γιατί δεν λέτε και την προϊστορία. Για θυμίσου και τη ζαρτινιέρα. Καλά. Λοιπόν. Μισό λεπτάκι, περίμενε. Ναι. Το παρελθόν των λουλουδιών γενικώς είναι ύποπτο. Αυτό σου λέω. Και δεν πέφτω από τα σύννεφα. Γιατί επανάσταση των γαριφάλων δεν ήταν. Καλά, μα δούνε γαρίφαλο. Εκεί του πάει τρεις και μία. Για πολλούς λόγους. Λοιπόν, αντί να τρέχουμε να συλλάβουμε με την ανθοδέσμη να πούμε, ψάχνουν τον παπά τώρα τη Χρυσή Αυγή. Λες και μας νοιάζει τώρα. Ποιος ψάχνει τον παπά, παιδί μου. Καλά, είσαι ηλίθιος, Deep. Πιστεύεις εσύ ότι κάποιος ψάχνει τον παπά? Ναι, βρε, οι παπατζίδες εδώ, παπά εκεί, παπά που είναι ο παπά. Α, μέχρι εκεί. Ο πελάτης, ναι. Όταν ακούς τώρα και ασχολούνται με το αν νίκιασε με 500 ευρώ τη βίλα. Όταν φωνάζει ο άλλος, χτύπαμε εδώ να βγάλω αίμα για να με βγάλει τηλεόραση να με δουν και οι υπόλοιποι. Όταν ο άλλος φωνάζει σαν να είναι πάνω στο γράμμο, στην κορυφή. Και όταν ας πούμε όλοι αυτοί, όταν έχει τη βούλτιψη πρόεδρο της Βουλής και ακούς όλες αυτές τις ιδιότητες. Θέλετε να κρατηθεί και ενός λεπτού στη γη. Μήπως να κρατήσουμε ενός λεπτού στη γη, ενώπιον της ανθοδέσμης. Καθίστε κάτω, σας παρακαλώ. Με αυτά τα άτομα πού μπορείς να πας, πόσα βήματα μπορείς να κάνεις. Εξαρτάται πόσο μακριά είναι ο γκρεμός. Ξέρεις πότε θα ανοίξουν την εστίαση? Ναι, ναι, υπάρχει συγκεκριμένη γιορτή. Ναι. Του Αγίου ανήμερα. Γιατί είμαι μουσικός και είμαι άνεργος από το Μάρτιο, ρε Αποστολή μου. Θα πάρεις επίδομα. Θα πάρουμε επίδομα. Θα πληρωθείς ό,τι λεφτά έχασες, θα τα πάρεις. Εννοεί, ειδικά δεν μου πες ότι είσαι του πολιτισμού. Ειδικά για τον πολιτισμό. Ω, έχει πάει η μενδόνη γόνα. Και εμείς τι θα κάνουμε τώρα? Τι όργανο παίζεις? Παίζω κιθάρα, ρε Αποστολή. Κιθάρα. Η κιθάρα δεν έχει κάτι χορδές? Έχει, ναι. Αυτή άμα την τυλίξει γύρω από πολεμό, νομίζω κάνει δουλειά. Λες. Οπότε θα πας σύμφωνα με τους κανόνες του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Το θέμα ξέρεις. Χορδί, χορδί, όχι την μπάσα, την ψηλή, την κάτω-κάτω. Τιμή, τιμή. Τιμή. Μπράβο, μπράβο. Η μη που κάνει καλή τομή, που λέμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι άμα ξανανοίξουν την εστίαση για τα μαγαζιά, αυτοί που δεν μας έχουν στηρίξει, οι τηλεστάρ, θα πρέπει να φάνε χή, Αποστολή μου. Ποιος εννοείς? Ξενοώ. Βέρτιδες, ρέμους κλπ. Να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί με λίγο με τη γεωγραφία δεν τα πάω καλά. Ο Οροπός ανοίξει το Δηματικής. Θες να πας Οροπό? Όχι, για άθληση λέω. Άμα είναι στο Θες δίκο. Να πας στον Οροπό για άθληση? Να πάω, να πάω. Πήγαινε από μένα. Μπορούμε. Πήγαινε, πήγαινε από μένα, σου λέω στο δίνω. Ωραία, και άμα περνάει και φέρει πότε πετάγω με απέναντι έβεια. Κοίταξε να δεις, κοίταξε να δεις. Η στερεά Ελλάδα δεν είναι η περιφερειά μας γενικότερα? Αυτό λέω, αυτό, με αυτό το σκεπτικό και εγώ το λέω. Άρα φυλάκια. Οκ, να είσαι καλά, ευχαριστώ για την άδεια. Αλλά είναι τόσο γελοί οι άνθρωποι. Ασχολούνται με ένα θέμα αν ο Τσίπρας νίκησε σε σπίτι θα λεγραδά ή όχι. Τώρα αυτό είναι το θέμα της Ελλάδας. Μα ο Τσίπρας για να μην είναι κάποιο άλλο το θέμα, πρέπει να γίνει αυτό θέμα. Έχουμε μια ιστορία τόσες μέρες για το σπίτι θα λεγραδά. Μα είναι γελοί οι άνθρωποι. Είναι γελοί τελείως. Τι λέει ρε παιδάκι μου, σοβαρά? Δεν είμαστε μια κυβέρνηση που είναι μόνο για τους μεγάλους. Είμαστε μια κυβέρνηση που είμαστε και για τους μικρούς. Αντζούγια, θα σου πάρω στις πληγές. Τι λένε συνέχεια οι κυβερνητικοί και ο Πρωθυπουργός, ότι τα Χριστούγεννα μία συν μία οικογένεια με αυτό το σχήμα θα περάσουμε τις γιορτές. Μπορεί να έρθει να χτυπήσει την πόρτα και κανένας άλλος, δεν θα είναι ο Άγιος Βασίλης. Ακούσαμε χθες το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Σταρ το Στράτο Μαυροϊδάκο, Γενικό Γραμματέα των Ειδικών Φρουρών. Για περιπτώσεις όμως που υπάρχουν δεκάδες άτομα, είτε σε σπίτια, είτε σε κάποιους άλλους χώρους, εκεί θα είναι σίγουρα οι άντρες ομάδας βίας, σίγουρα οι άντρες ομάδας όπια, με άδεια πάντα του εισαγγελέα, θα επιβάλλουν τον νόμο. Αυτό ακριβώς. Οπότε, αν είναι η μία συν μία οικογένεια, ακούστε την πόρτα να χτυπάει, μην ανοίξετε. Άγιος Βασίλης αποκλείεται να είναι, ή μπορεί κιόλας, δεν ξέρω. Να έχουν ντυθεί Αγίου Βασίληδες, θα είναι η αστυνομία που θα μπουν μέσα στα σπίτια, όπως λέει εδώ ο Μαυροϊδάκος, με πάντα με την εφαρμογή του νόμου. Να μην νομιστεί και θεωρηθεί ότι είναι καμιά μπανανία που κάνει ό,τι θέλει ο αστυνομικός. Έχουμε εκπαιδευμένη αστυνομία, όπως είπε ο Χρυσοχοΐδης, που έχουν κάνει τα ψυχομετρικά. Οπότε θα είναι για καλό. Ανοίξτε, ανοίξτε. Αλλάζω την τέτοια. Ανοίξτε, θα είναι η αστυνομία. Να περάσετε Χριστούγεννα καλά μαζί του. Καλημέρα στα αγόρια μας. Καλημέρα, μην ορκίζεστε. Α, τι να, γιατί να μην ορκίζω. Τώρα άστο, δικά μας θέματα αυτά. Για πες. Τα αγόρια μας. Ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτό. Λοιπόν, άκου, επίσης θέλω να πληροφορήσω τη βούλτευση ότι στην Αφρική και που αλλού είπε. Στο Νεπάλ, στην Αφρική δεν έχουν τηλεδιάσκεψη. Δεν έχουν ζωή ούτε εκεί. Ω, καλέ, δεν έχουν κολόχαρτο. Με τι σκουπίζετε, με φύλλα? Με φύλλα, με ό,τι βρούνε. Με πέτρες φύλλα, όπως κάναμε εμείς παλιά στο Ελλαντιστάν. Παλιά μπορεί, σκουπιζόσουν παλιά με πέτρα, με κάτι σικόφυλλα ήξερα εγώ. Σκουπίσει εγώ τον κόφυλλο. Αν έκανε τη μαλακία με το σικόφυλλο, σε έτρωγε μέχρι την επόμενη φορά. Τι. Σε έτρωγε, λέει, το σικόφυλλο, λέω, ερεθίζει. Ναι. Και άμα σε ερεθίσει το σικόφυλλο, ξέρει τώρα. Και ρε, η Αποστολή, γιατί μα τη χαλάζε γαμό, το μα βάζει στο γουρλωμάτι να μα πει καλή χρονιά και τα σχετικά. Ναι, για να ξέρετε τι σα περιμένει και την επόμενη χρονιά. Και εύχομαι και πάλι υγεία, καλέ γιορτέ σε εσά, τι οικογένειέ σα και να έχουμε μια καλή χρονιά. Δεν μας λυπάσαι. Όχι, εκεί. Αχ, είσαι ακτύπητο αγόρι. Είμαι. Απονό. Ανελέητο. Είμαι απλά Μερακλής. Είσαι. Έλα, Αποστολάκο! Έλα! Έλα, με έβγαλε εξαπίνη. Τι εξαπίνη, μωρέ? Κατά λάθο πήρε τηλέφωνο. Την 18η φορά, λέω, κάτσε να κάνω καμιά. Πήρε 18 φορέ, άντε να σου ζήσουν. Να σου πω, είσαι κανένα έτσι ανέμελο τύπο που ασχολείται με δίλε την ώρα που πεθαίνουν, ξέρω εγώ, 100 κάθε μέρα συνάνθρωποι μα, ή είσαι κανένα σοβαρό άνθρωπο, α πούμε, που ασχολείσαι με αυτό το πράγμα? Είμαι ανέμελο. Έκανα και εγώ τη δικιά μου αυτοκριτική και όπω την κάνω εγώ, ζητώ από όλου του συμπολίτε μα να αναλογιστούν τι στιγμέ εκείνε τη προσωπική ανεμελιά. Άρα μπορεί να γίνει πρωθυπουργό μα.